قل يتوفاكم ملك الموت، کہہ دیجئے فوت کرے گا تم کو ملک الموت. کون ہے یہ ملک الموت؟ الذی وکل بکم، جو مقرر کیا گیا ہے تم پر، یعنی جس کی تم پر ڈیوٹی لگائی گئی تمہیں پکڑنے کی. ثم الی ربکم ترجعون، پھر اپنے رب کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یعنی تم رب سے ملاقات کرنا چاہو یا نہ چاہو یہ تمہاری مرضی، لیکن یہ یاد رکھو کہ تمہیں واپس جانا ضرور ہے. کیسے نہیں جاؤ گے؟ ملک الموت آ کے پکڑ لے گا جہاں بھی ہوگے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، ہاں تم مضبوط قلعوں میں بھی گھس جاؤ وہاں بھی آ پکڑے گا تم کو. اور وہ تو اللہ تعالیٰ کی پلاننگ میں ہے کہ کس انسان کو کس زمین پہ مرنا ہے، کس طریقے پہ مرنا ہے، کہاں اس کی پکڑ ہونی. تو بات یہ ہے کہ انسان نہیں جانتا، یہ انسان کی بے بسی ہے. وما تدری نفس بأی ارض تموت، کہ اسے کس زمین پہ مرنا ہے، لیکن اللہ کو پتا ہے. اس نے پیدا کرنے کے ساتھ ہی پلاننگ کر دی کہ اس کی موت کہاں آئے گی، کون پکڑے گا، کس طریقے پر ہوگی، وہ سب اس کو پہلے سے خبر. قل یتوفاکم ملک الموت، ملک الموت کا کیا مطلب؟ ملک کس کو کہتے ہیں؟ فرشتے کو. موت موت، موت کا فرشتہ. کون ہے موت کا فرشتہ؟ عزرائیل علیہ السلام. ان کو سب انسانوں کی موت پر نگران مقرر کیا گیا ہے، موت کی پلاننگ یا موت کا شعبہ ان کے اندر ہے، اور کوئی بھی ان کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوتا. ایک روایت میں آتا ہے کہ تمام انسان ملک الموت کے سامنے اس طرح ہیں جیسے ایک تشت میں رکھے ہوئے دانے، کہ انسان جس دانے کو جہاں سے جی چاہے اٹھا لے. تو یہ ہمارے لیے مشکل ہے نا کہ انسان سب ایک وقت میں نظر نہیں آتے. ملک الموت کے لیے کچھ مشکل نہیں، اس نے پہلے سے ہی پوری پلاننگ کر رکھی، کس دن کس وقت کس جگہ، ایک کو، دو کو، دس کو، بیس کو، سو کو، ہزار کو، لاکھ کو اکٹھے اٹھانا ہے. الذی وکل بکم، وہ پہلے سے مقرر ہے تم پر، دن میں کئی دفعہ آ کے دیکھتا ہے کب حکم ملے تو اٹھا لوں ان کو. ثم الی ربکم ترجعون، تم نہیں ملنا چاہتے، نہ ملو، نہ چاہو، اللہ سے ملاقات نہیں چاہتے، انکار کرتے ہو اس کا، کرتے رہو، تمہیں لوٹایا جائے گا، تمہیں واپس لے جایا جائے گا. اچھا، بہت سے لوگ ملک الموت کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتے اور جاننا چاہتے بھی نہیں اصل میں. کیوں؟ اس لیے کہ بل ہم بلقاء ربہم کافروں، رب سے ملاقات ہی نہیں کرنا چاہتے تو ملک الموت کے بارے میں کیوں جاننا چاہیں گے؟ ان کا تو ذکر ہی بڑا ناپسندیدہ ہے، ان بیچاروں نے شکایت بھی کی تھی اللہ تعالیٰ سے. حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے عزرائیل علیہ السلام کے سپرد ساری دنیا کی موت کا معاملہ کیا تو انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، آپ نے مجھے ایسی خدمت سپرد کی ہے کہ ساری دنیا اور سب بنی آدم مجھے برا کہیں گے، اور جب میرا ذکر آئے گا برائی سے کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کا تدارک اس طرح کر دیا ہے کہ دنیا میں موت کے کچھ ظاہری اسباب اور امراض رکھ دیے ہیں، جن کے سبب لوگ موت کو ان اسباب اور امراض کی طرف منسوب کر دیں گے اور آپ ان کی بدگوئی سے محفوظ رہیں گے. اس وقت لوگ بیماری کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں اور فرشتوں کو بھول جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ فرشتوں کو بھی یاد رکھتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ ایک انصاری صحابی کے سرحانے ملک الموت کو دیکھا تو فرمایا، میرے ساتھی کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو. ملک الموت نے جواب دیا کہ آپ مطمئن رہیں، میں ہر مومن کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہوں. اور فرمایا کہ جتنے آدمی شہروں میں یا دیہات میں اور جنگلوں پہاڑوں میں یا دریا میں آباد ہیں، ان میں سے ہر ایک کو دن میں پانچ مرتبہ دیکھتا ہوں، اس لیے میں ان کے ہر چھوٹے بڑے سے بلا واسطہ واقف ہوں، ہر ایک کو پہچانتا ہوں. آپ کو تو کل ایک اسائنمنٹ ملی تھی نا، 25 لوگوں کے نام یاد کیجئے. پتہ نہیں آپ نے شروع کیا ہے یا نہیں، الحمدللہ. لیکن ملک الموت ہم میں سے ہر ایک کا نام جانتے ہیں، دن میں پانچ مرتبہ دیکھتے ہیں ہم کو. پھر فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کچھ ہے اللہ کے حکم سے ہے، ورنہ میں اگر ایک مچھر کی روح بھی قبض کرنا چاہوں تو مجھے اس پہ قدرت نہیں. یعنی عزرائیل علیہ السلام کا اپنا کچھ اختیار نہیں، جب تک اللہ ہی کی طرف سے اس کا امر نہ آ جائے. یعنی کام وہ کرتے ہیں لیکن اللہ کے حکم سے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ موت کے فرشتے انتظار کرتے ہیں کہ جب مقرر وقت آئے تو جان لی جائے. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ بعض لوگ قومے میں عرصہ گزار دیتے ہیں, نزا کی تکلیف لمبی ہوتی چلی جاتی, بعض لوگوں کی بیماری انہیں اپاہج کر دیتی لیکن جان نہیں جاتی جب تک اللہ نہ چاہے. ہم میں سے ہر شخص کو بارہا موت کی تیاری کے لیے پیغامات ملتے ہیں لیکن ہم ان پیغامات پر کم ہی کام دھرتے ہیں. ابن عباس سے روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جتنے امراض اور درد وغیرہ ہیں وہ سب موت کے قاصد ہیں, انسان کو اس کی موت یاد دلاتے ہیں. پھر جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو ملک الموت مرنے والے کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اے بندہ خدا, میں نے اپنے آنے سے پہلے کتنی خبریں, کتنے قاصد یکے بعد دیگرے تجھے خبردار کرنے اور موت کی تیاری کرنے کے لیے بصورت امراض اور حوادث بھیجے. کتنے ہی حادثے اور کتنے ہی امراض آئے تمہیں یہ یاد دلانے کو کہ تمہیں بھی جانا ہے, اب میں آ پہنچا. یعنی آنے سے پہلے میں نے کئی دفعہ خبر دی تھی کہ ایک دن مجھے آنا ہے تمہارے پاس, جس کے بعد کوئی اور خبر دینے والا یا کوئی قاصد نہیں آئے گا. اب تم اپنے رب کے حکم کو لا محالہ مانو گے, خواہ خوشی سے یا مجبوری سے. اور اس طرح ملک الموت انسان کو لے جاتے ہیں اس دنیا سے. قل کہہ دیجئے, یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم, فوت کرے گا تم کو موت کا فرشتہ وہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے, پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور وہاں تمہیں پھر حساب دینا ہوگا. وَلَوْ تَرَى, اور کاش تم دیکھو, اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ, کاش تم دیکھو وہ وقت جب یہ مجرم سر جھکائے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے. ربنا ابصرنا وسمعنا, اس وقت کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے خوب دیکھ لیا اور سن لیا, فرجعنا, بس اب ہمیں واپس بھیج دے, نعمل صالحا, ہم نیک عمل کریں گے, انا موقنون, ہمیں اب یقین آ گیا ہے. آج انسان اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا, اس کی نافرمانی پر ڈٹا ہوا ہے, لیکن کل اس کو جھکنا ہوگا. آج نہ جھکنے والے مجرم کل سر جھکائے ہوئے ہوں گے. نا کسو, سر ڈالنا, نیچے کر دینا, جھکا دینا. کیوں ان کے سر جھکے ہوں گے؟ اپنے گناہوں, نافرمانیوں اور معصیتوں پر ندامت کی وجہ سے. اور وہاں اقرار کر لیں گے کہ یا رب, جن چیزوں کی ہم تکذیب کرتے تھے, اس دن کو ہم مانتے نہیں تھے, جس کا ہم انکار کرتے تھے, آج وہ سب کچھ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. تیرے پیغمبروں نے جو بات ہمیں بتائی اس وقت ہم سننا نہ چاہتے تھے, آج ہم نے ان سب باتوں کی تصدیق سن لی. اب ہم واپس جانا چاہتے ہیں تاکہ اچھے کام کر کے آئیں, ہمیں پوری طرح یقین آ گیا ہے. لیکن اب یہ یقین کس کام کا؟ اب تو اللہ کا عذاب واقع ہو چکا, آج تو جزا کا دن ہے, بدلے کا دن ہے, آج تو یوم الدین ہے. آج یقین کرنے کا دن نہیں, یقین کرنے کا دن تو دنیا میں تھا. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا, اگر ہم چاہتے تو پہلے ہی ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے. یعنی دنیا میں ہی ایسے تجربات کرا کے ہم لوگوں کو یقین کرا دیتے, لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا. ایسا کرتے تو یہ ہدایت جبری ہوتی, پھر امتحان کی گنجائش نہ ہوتی. ولیکن حق القول منی, لیکن سچی ہو گئی بات میری, لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ, کہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو جنوں اور انسانوں سب کے سب سے. اور سب سے مراد یہاں مجرمون ہیں, بدعمل لوگ ہیں. یعنی انسانوں کی دو قسموں میں سے جو جہنم میں جانے والے ہیں, میں نے جو دنیا میں بتایا تھا کہ ان سے جہنم کو بھر دوں گا, وہ بات آج پوری ہو گئی. اور اس میں نہ صرف یہ کہ انسان بلکہ جنات بھی شامل ہیں. فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا, پس اب چکھو مزہ اپنی اس حرکت کا کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا. نسیتم, نون سین یہ سے, نسیہ کا مطلب بھولنا بھی ہوتا ہے اور نظر انداز کرنا بھی, ٹالنا, اور یہاں نظر انداز کرنے کے معنوں میں ہے کہ جب تم سے آخرت کی, قیامت کی, حساب کتاب کی بات کی جاتی تو تم اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے, سننا ہی نہیں چاہتے تھے, اسے نظر انداز کر دیتے تھے, سنی انسنی کر دیتے تھے. انا نسیناکم, ہم نے بھی اب تمہیں فراموش کر دیا. وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون, چکھو ہمیشگی کے عذاب کا مزہ اپنے کیے کے بدلے میں, یعنی جس طرح تم نے دنیا میں ہمیں بھلا دیا, اس دن کو بھلا دیا, ہماری ملاقات کا انکار کیا, آج ہم بھی تم سے ایسا ہی معاملہ کریں گے. ورنہ اللہ تعالیٰ تو کوئی بات بھولتے نہیں ہیں. مراد اس سے کیا ہے کہ جس طرح تم نے اس دن کی ملاقات کو نظر انداز کیا, آج تم بھی نظر انداز کیے جاتے ہو. آج تمہیں سزا کے سوا اور کچھ نہیں دیکھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم, تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین, ام یقولون افتراہ, بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش, ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع, أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم, الذي أحسن كل شيء خلقه, وبدأ خلق الإنسان من طين, ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين, ثم سواه ونفخ فيه من روحه, وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد, بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها, ولكن حق القول مني لأملأن جهنم لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. میڈم میں آیت 4 کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی. ویسٹ میں اس کو 6 ڈیز آف کریشن کہہ کر اور اس کے اوپر ہیومن جو ڈیولپمنٹ ہے ایموشنل یا کیریکٹر کی ڈیولپمنٹ اس کے لیے اس ٹرم کو استعمال کیا جاتا ہے کہ 6 ڈیز آف کریشن. اور اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی آپ کی گروتھ ہے یا جو بھی ڈیولپمنٹ ہے یا جو بھی گرومنگ کا پروسیس ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتا ہے. اور عموماً کمیونیکیشن میں یا ایک دوسرے سے معاملہ کرنے میں جو مس کمیونیکیشن ہو جاتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کسی کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایموشنلی بہت اسٹیبل ہے لیکن وہ ڈے ون پہ ہوتا ہے, آپ اپنے خیال میں اس کو ڈے 6 پہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. اور آج بڑی امیزنگ بات ہوئی کہ آج صبح میں جب میں اپنا کام کر رہی تھی تو میں 6 اسٹیپس آف کانسیپچوئل لرننگ میں نے کرے کیا, اس کے بعد میں 6 اسٹیپس آف NAC یعنی نیورو ایسوسیشن کنڈیشننگ میں کر رہی تھی, اور آج جب میں آئی ہوں تو فیصدی ایام کی بات ہو گئی. کچھ بات ہو رہی تھی, کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ علم کو عمل میں لانے کے لیے کیا کرنا چاہیے, کیوں نہیں آتا علم عمل میں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ بکس میں جیسے یہ نیورو ایسوسیشن کنڈیشننگ کا میں نے کہا, انہوں نے کوئی بھی چینج لانے کے لیے 6 اسٹیپس کہے ہیں اور اس میں انہوں نے ڈفرینٹ چیزیں بتائی ہیں کہ آپ یہ کریں یہ کریں, لیکن جو چینج لانے کے لیے جو آپ کو بہت انسپائر کر دیتا ہے یا جو بہت موٹیویٹ کر دیتا ہے وہ موت کی یاد ہے, اور وہ انجام کا جو امیجنیشن ہے کہ وہ آپ کو کہیں برداشت نہ کرنا پڑے. کیونکہ انہوں نے اس میں کہا کہ آپ پین کو ایسوسیٹ کریں جس چیز کو آپ چھوڑنا چاہتے ہیں اور آپ پلیزر کو ایسوسیٹ کریں جس چیز کو آپ اپنانا چاہتے ہیں. تو انلیس ہمارے سامنے بھی پین اور پلیزر دونوں ہیں, کیونکہ کسی بھی شخصیت کی گرومنگ کے لیے یہی دو چیزیں ہیں, ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ یا پین اینڈ جو پلیزر ہے, اس کی جو تھیوری ہے یہی پریویل کرتی ہے. پھر میں یہ سوچ رہی تھی کہ آخر کچھ لوگوں کو چینج لانے میں بہت زیادہ ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی, بہت جلدی چینج آ جاتا ہے, لیکن کچھ لوگوں میں بہت دن لگتے ہیں. تو ابھی آپ جو کہیں نا ڈفرینٹ پلانٹس پہ ڈیز ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں, تو کچھ لوگ لیٹ بلومرز ہوتے ہیں, گروتھ بہت سلو ہوتی ہے ان کی. تو اس میں پریشان بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے انلیس اور انٹل آپ اپنے آپ کو جان کے کہ کیا چیز ہے اور ہمیں اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنا ہے. یہاں جو چیز بڑی بیوٹیفل مجھے لگی ہیومن ڈیولپمنٹ یا گروتھ کے حوالے سے وہ یہ کہ ایک پلان تھنگ ہے کہ وی وانٹ ٹو چینج آور سیلفز. تو جیسے کہ وہ یوسلم جب ہو جاتا ہے تو اس کی ایک ڈسپلن آ جاتا ہے کہ سامنے ایک گول ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے سبار بننا ہے. اب سبار بننے کے لیے پہلا اسٹیپ ڈے ون پہ مجھے کیا کرنا ہوگا یا ڈے ون پہ کیا چیزیں چھوڑنی ہوں گی, پھر ڈے ٹو کا اسٹیپ ہے, پھر ڈے تھری, اس طرح ڈے 6 پہ جائیں گے ہم. لیکن اسی قرآن کے پڑھنے والے اپنی عملی زندگی میں کس قسم کی تنظیم کا یا آرگنائزیشن کا مظاہرہ کرتے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس ساری طاقت ہے, ساری قوت ہے, کون کہہ کے وہ ہر کام خود بھی کر سکتا ہے, لیکن اس کے باوجود اس نے ان تمام کاموں کو ایک خاص انداز پہ کیا, اور پھر اس انداز کا بار بار قرآن پاک میں ذکر بھی کیا. یہ جو 6 دنوں کا لفظ ہے آپ نے پیچھے بھی پڑھا ہے, کئی جگہ پر اس کا ذکر آتا ہے. کیوں بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ 6 دن؟ اس کا ذکر کرنے کی کیا مصلحت ہے؟ پھر فرشتوں کے ذریعے جو کروایا جاتا ہے یہ کیوں بتایا جاتا ہے؟ یہ سب کیا ہمیں سکھانے کے لیے نہیں ہے؟ لیکن ہم قرآن میں غور و فکر ہی نہیں کرتے, تدبر ہی نہیں کرتے, صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں. تو ثواب صرف یہی تو نہیں کہ آپ اس کو دہراتے رہیں پڑھتے رہیں, یہ ثواب کئی گنا بڑھ جائے گا, ان گنت گنا, اگر آپ اس کو اپنی عملی زندگی میں بھی لے آئیں. اچھا, یہ جو بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایویلیویشن نہیں, اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس سے اس کی کون سی صفت پتہ چلتی ہے؟ مالک الملک, یعنی پورے اختیارات اس کے اپنے ہاتھ میں ہیں, وہ لوگوں سے پوچھ سکتا ہے, اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. اس کا ہر کام اتنا پرفیکٹ ہے کہ اسے ایویلیویشن کی ضرورت ہی نہیں. اگر بندے اپنے کام کو ایویلیویٹ نہ کریں تو یہ تکبر کی علامت ہوتی ہے. یہ صفت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے, اسے ایویلیویشن کی ضرورت نہیں, ہم سب کو ضرورت ہوتی. اچھا, یہ جو میں صبح پڑھ رہی تھی نا تسکیہ کا لغوی مطلب, مجھے اتنا لطف آ رہا تھا, مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی برش لے کے کھڑا ہو پینٹر اور وہ سنوار رہا ہو, پلکیں بنا رہا ہو, اور ایسے میں امیجن کر رہی تھی کہ تخلیق کس طرح ہوئی ہوگی نا, کہ فنیشنگ ٹچ کیسے دیا جا رہا ہوگا. اور پھر میں سوچی تھی کہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ بالوں کو آگے نہیں بڑھنے دیا جاتا, یہ بھی تو ہو سکتا تھا یہ اوپر نیچے کے اکٹھے ہو جاتے, لیکن بہت اثر یہ کہ لپ لائن جو ہے اور یہ ساری چیزیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے تخلیق کی. اور اصل حسن کہاں ہے؟ نفخ فیہ من روحہ, نفخ فیہ من روحہ. یوں لگتا ہے نا جیسے میں اس کو اس طرح انجوائے کرتی ہوں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص خزانے میں سے ہمیں کچھ عنایت کر دیا جو اوروں کو نہیں دیا گیا. من روحہ, اپنی طرف نسبت کی اس کی, کتنی نعمتیں ہیں اس کی ہمارے پاس. جواباً ہم کیا کر رہے ہیں؟ شکوہ ہے نا اللہ تعالیٰ کا. میں سوچتی ہوں اس کمرے میں ہمارے علاوہ یہ پلرز بھی ہیں نا جو روز یہاں حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں. ہم جو کچھ سنتے ہیں, سمجھتے ہیں, پھر بولتے ہیں, سن ایک لیول پہ یہ بھی رہے ہیں, آوازیں اور لہریں ان کے اندر بھی جذب ہو رہی, لیکن یہ اپنا کوئی بھی خیال ظاہر نہیں کر سکتے. ایک جگہ جمے ہوئے ہیں, صرف اور صرف تسبیح کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمیں اس شکل میں بنا دیتا, لیکن ہم سب کچھ پا کر کتنے شکر گزار ہیں. ہم یہاں سے نکل کر بھول جاتے ہیں اس کی تسبیح, اس کا ذکر, اس کی یاد, وہ نہیں بھولتے. کہ قرآن پاک میں آتا ہے نا, اِن مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کوئی چیز ایسی نہیں اس کائنات میں جو اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو, لیکن تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھتے. یہ سب اطاعت گزار ہے. ایک ہم ہے کہ سب کچھ پا کے بھی نافرمان ہے. قلیلم ما تشکرون, اگر ہم ہر دھڑکن پہ بھی اس کا شکر ادا کریں نا, دل کی ہر دھڑکن پہ, کیونکہ اگر دل دھڑکنا بند ہو جائے تو زندگی نہ رہے. ہر سانس پہ شکر ادا کریں کہ سانس اندر جا رہا ہے, انہیل کر رہے ہیں پھر ایکزیل کر رہے ہیں, اس پر بھی اگر ہر انہیل اور ایکزیل کرنے پر الحمدللہ کہیں تو بھی ہم کچھ اور کرنے کے قابل نہ رہیں. اگر صرف ان چند نعمتوں پر شکر ادا کرنے لگے تو بھی کافی نہ ہو. کہاں یہ کہ ساری ملنے والی نعمتوں کو جو ہم طرح طرح سے استعمال کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.